wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. O współpracy gospodarczej i militarnej będzie rozmawiał w Stanach Zjednoczonych szef polskiego rządu. Za chwilę relacja naszego reportera. Polska ma prawo w każdej sytuacji domagać się zwrotu wraku samolotu Tu-154M, powiedział w polskim radiu wiceminister kultury. Dziś obchodzony w Polsce Dzień Radia. Dokładnie 100 lat temu przyjęto dokument do ustawy radiotelegraficznej. Kolejne zakupy amerykańskiej broni mają umożliwić fundusze pozyskane z dodatkowych źródeł. Między innymi o tym będzie rozmawiał w Stanach Zjednoczonych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyleciał dziś rano za Atlantyk. W USA spotka się z przedstawicielami władz, koncernów zbrojeniowych i energetycznych. Rozmowy mogą być kluczowe dla nowych zakupów uzbrojenia dla polskiego wojska. Dlaczego? To pytanie do Michała Fedusia. Ostatnie lata to cykliczny wzrost naszych wydatków na obronność. Budżet i wpływy z krajowych źródeł nie pokrywają jednak w całości zakupów i serwisowania nowego sprzętu. Amerykanie to jego czołowi dostawcy, od samolotów przez czołgi, systemy przeciwlotnicze po artylerię. Rozmowy polskiego premiera z politykami czy członkami organizacji, takich jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, mają przybliżyć nas do szybkich i dużych zakupów na potrzeby naszej armii, uzasadniał premier. Wszyscy wiedzą, że samo zamówienie jest rzeczą, powiedzmy delikatnie, nie najtrudniejszą. Najtrudniejsze jest skonstruować finansowanie, aby móc to zamówienie zrealizować we właściwym czasie. Takie rozmowy będą się toczyły na amerykańskim rynku finansowym i będę w nich uczestniczył. Poza inwestycjami w obronność, premier Morawiecki w Stanach Zjednoczonych rozmawiać będzie o inwestycjach w energetykę jądrową i o dalszym wsparciu dla Ukrainy, również na poziomie politycznym, z wiceprezydent kraju Kamalą Harris. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Do zwrotu wraku samolotu Tu-154M wezwał Rosję podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ ambasador Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Krzysztof Szczerski. Wczoraj minęła 13. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. Polska ma prawo w każdej sytuacji podnosić tę kwestię, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin. Rosja jest członkiem tej Rady Bezpieczeństwa, niestety stałym członkiem, więc na każdym forum międzynarodowym, gdzie można tę sprawę przypomnieć, zwłaszcza w rocznicę tej tragedii, bo mamy właśnie 13. rocznicę tej tragedii smoleńskiej, warto się o to upomnieć. 5 kwietnia 2010 roku samolot, którym na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej leciała polska delegacja, rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Działania propagandowe dotyczące sytuacji na granicy z Polską wzmocniła białoruska propaganda, powiedział w Polskim Radiu 24 minister cyfryzacji. Jedyną odpowiedzią jest mówienie prawdy o tym, co się tam dzieje, podkreślił Janusz Cieszyński. Tłumaczenie i objaśnianie za pomocą faktów, jak się te sprawy mają. No, wiemy, że jakiekolwiek daleko idące próby blokowania dostępu do informacji, one się na dłuższą metę nie sprawdzają i tutaj nie możemy mówić o jakiejkolwiek cenzurze, to trzeba po prostu działać transparentnie z otwartą przyłbicą i pokazywać, że prawda wygląda tak, tak i tak i jednocześnie tłumaczyć, dlaczego te służby białoruskie robią to, co robią. W opublikowanej przed kilkoma dniami informacji sekretarz stanu w kancelarii premiera Stanisław Żaryn napisał, że białoruska propaganda współpracuje ściśle z rosyjską i stara się pokazywać negatywny obraz Polski. Dziś w Polsce Dzień Radia. Światowy Dzień Radia przypada w lutym, ale u nas radiofania ma swoje święto w rocznicę, w telegraficznym skrócie przyjęcia dokumentu do ustawy radiotelegraficznej. Miało to miejsce już 100 lat temu, 11 kwietnia 1923 roku. Jednak na pierwszą audycję trzeba było poczekać jeszcze 2 lata. Datę jej nadania ze stacji Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie 1 lutego 1925 roku uznaje się za początek polskiej radiofonii. Pół roku później, 8 sierpnia, oficjalnie powstała spółka Polskie Radio. Nestor speakerów Polskiego Radia Tadeusz Bocheński po raz pierwszy stanął przed mikrofonem w kwietniu 1926 roku. Po latach tak wspominał tamte chwile. Wyglądało to bardzo śmiesznie, oczywiście bardzo prymitywnie. Po prostu przed mikrofonem ustawiało się gramofon sprężynowy, który należało jeszcze nakręcać. Prawda, nieraz ta sprężyna się rozkręcała, no i wówczas płyta niezbyt dobrze wychodziła przez mikrofon. Polskie Radio towarzyszy słuchaczom za pośrednictwem 4 ogólnopolskich programów na falach FM w systemie DAB+ oraz w internecie, gdzie znajdziemy Polskie Radio dla Zagranicy, 4, Polskie Radio Dzieciom, Polskie Radio Chopin i Polskie Radio Kierowców. Dostępny jest także portal informacyjny polskieradio24.pl, a na stronie polskieradio.pl oprócz informacji z anten i podcastów publikowane są serwisy specjalne poświęcone wybitnym postaciom i przełomowym wydarzeniom najnowszej historii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj trochę chmur z przelotnymi opadami deszczu, więcej rozpogodzeń na wschodzie. Temperatura od 10 stopni na krańcach zachodnich do 15 w centrum i na wschodzie, a wiatr umiarkowany będzie wiał z różnych kierunków. Trójka. Program trzeci. 8:05. Radek Narłęcz powiedziałby, że to trzecie okrążenie, a witają się w nim Piotr Firan i Karol Gnat. Witamy tych z Państwa, którzy dopiero teraz włączyli. Mamy jeszcze czas na wspólne spędzenie tego wtorkowego poranka. Poniedziałkowego. 45. Poniedziałek. Przedłużony poniedziałek. Dzisiaj jest poniedziałek we wtorek, proszę Państwa. No i cóż, o pompie ciepła mówiliśmy co nieco, o tym, że to był hit sprzedażowy, to w informacjach ekonomicznych. Marcin Jagiełowicz zastanawiał się nad rentownością takiego przedsięwzięcia, a Państwo w tej sprawie uzupełniają wiedzę kolegi redaktora. Chciałbym tylko powiedzieć, że tajemnicą pompy ciepła to jest prężarka Eiga, a dowodem na to, że się wytwarza ciepło, przeszedł każdy z nas chyba kiedyś pompując koła rowerowe pompką zwykłą powietrzną. Kiedy pompujemy koło, pompka się grzeje. I im bardziej sprężamy powietrze, tym cieplejsza pompka. A energia z mięśni, więc też się zagrzewają. Bardzo dziękujemy za wyjaśnienie. No, im prościej, tym łatwiej i lepiej. I wtedy już wiadomo wszystko, proszę pana, jak to działa. Pompy ciepła hitem z hitów u nas za chwilę. No, na przykład Kara Zirogucki, Brunatny. To utwór, który utrzymywał się i chyba utrzymuje wciąż na liście przebojów Trójki. Mogą państwo tam zajrzeć na trójkapolskieradio.pl. Do jutra i kolejny dzień. Do widzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been. Minut po godzinie 8 poranek w Trójce, proszę Państwa. Dzisiaj Dzień Radia świętujemy. No wiadomo, radio to także słuchacze, ci, którzy gdzieś tam gromadzą się wokół tego, co my nadajemy. No i pytanie, czego Państwo oczekują? Ilekroć szykujemy się do programu, rozmyślamy w większym gremium, to zastanawiamy się, po co to komu potrzebne i w jakim celu o tym mówić będziemy. Informacje, muzyka, może rozrywka. W Dzień Radia spytał o to nasz reporter Bartosz Bielecki. Dlaczego słucha pan radia? Bo to jest bardzo wygodne, praktyczne, fajne. Mogę robić mnóstwo rzeczy innych. Już nie mówię o tym, że jadąc samochodem jest miło, szczególnie gdy się jedzie samemu i ktoś do nas mówi, w tym przypadku radio, ale na przykład w domu, gdy pracuję, gdy szykuję obiad, gra mi muzyczka. Dwie rzeczy naraz. Słucham i pracuję. Ja słucham radia przede wszystkim w pracy, No szybciej minie mi czas, przy okazji mogę posłuchać wiadomości, co się dzieje, jakiś porad, tym podobnych rzeczy, dużo muzyki. Przede wszystkim słucham radia dla wiadomości, a jak na przykład jeżdżę samochodem, to słucham muzyki. No i słucham radia, bo to jest takie źródło informacji. Włączone jest radio regionalne, co dla mnie jest ważna rzecz. A bardzo dobrze mi się w kuchni pracuje, bo tam właśnie słucham radia. Fajne jest radio, fajne, wesoło jest. My lubimy z Państwem tak w kuchni. A radio słuchaczami rozmawiał Bartosz Bielecki. 16 minut po godzinie 8. Proszę Państwa, słuchacz no, o swoich wspomnieniach opowiada. Radio czy telewizja? Sięgam dawno pamięcią. Przypomina mi się, jak tato kupił radio pierwsze w latach 60. I oczywiście radio z tamtej epoki były zupełnie inne niż teraz. Zawsze miało tak zwane magiczne oko, czyli lampę, która sobie tam świeciła. I jak tato przyniósł to radio i oczywiście włączył tam ustawię na jakąś stację, i to oko zaczęło sobie tam ładnie, pięknie świecić, fosforyzująco i migać, a szczególnie jeszcze jak była wieczór i zgasił pan światło, to wpływało na wyobraźnię niesamowicie. Mogłem sobie wtedy wyobrazić wszystko, nawet książki pana Lema, wtedy, które wtedy połykałem. Bardzo, bardzo ładne wspomnienie, takie piękne. No, czyli radio też może zabrać naszych słuchaczy dzisiaj wspomnieniami do czasów dzieciństwa. Mówi się o tym, że radio to medium towarzyszące, ale mam wrażenie, że opowiadanie historii drugiemu człowiekowi to jest najbardziej naturalna rzecz pod słońcem. Słuchamy podcastów, słuchamy audycji radiowych, jednak inne media, można by się nad tym zastanawiać, czy te kolorowe, krzykliwe portale streamingowe mogłyby zastąpić radio. Myślę, że mogą uzupełniać ofertę. No niemniej jednak radio było już na samym początku bardzo mocno angażujące, jeśli chodzi o naszą wyobraźnię. No i sporo czasu już z nami jest. I w czasie rzeczywistym możemy mieć z Państwem interakcję. To jest chyba najpiękniejsze. Ja sobie to najbardziej w radiu cenię, że przychodząc do miejsca, w którym opowiadamy, no mamy też okazję skonfrontować się, porozmawiać, posłuchać słuchaczy. To jest takie bardzo rozwijające, więc gorąco dziękujemy za te wszystkie telefony, które maile, no każdą formę jakiejś interakcji. 2 2 7 3 to ta podstawowa, do której jeszcze do godziny 8.45 Państwa zachęcamy. Craig David, Walking Away, teraz w Trójce. 21 minut po godzinie 8. Tu nawet, Karol, nie spodziewałem się, że ty nagrywałeś sobie na początku audycje radiowe. To stąd ta sprawność gigantyczna. Ćwiczyłeś? Ćwiczyłem. Ile miałeś lat? Wiesz co, myślę, że to było na początku liceum. Chyba jak poszedłem, pamiętam, do pierwszej klasy, też mi się głos wtedy zmienił i to był taki moment fascynacji tego, że... Tą nowością. Tak, tą nowością. Odkryłem wtedy możliwość rejestrowania dźwięku na moim komputerze dzięki takiemu małemu mikrofonowi. No i tak włączałem i później odsłuchiwałem. I to na początku, wiesz, jak to jest pierwszy raz, jak człowiek siebie słyszy, jak brzmi tak. Tragedia. No ale jakoś tak przekonywałem się do tego i nagrywałem sobie takie pierwsze audycje w domu z małym głośnikiem. Teraz jakby mnie rodzice słyszeli, to na pewno by uśmiechnęli się, bo nadawałem na drugim piętrze naszego domu. Dobrze, że się już wyprowadził, bo by nas dręczył do dziś. Kiedyś mama mi powiedziała: synu, czy ja mogę... Ale to było bardzo kochane, bo to było takie troskliwe. Czy na chwilę mógłbyś nic nie mówić? Bo ja nadawałem non-stop, jak czy w samochodzie, czy w domu. Tak, nagrywałem taką audycję, spedycja to była, pamiętam, pierwsza rzecz, którą sobie wymyśliłem, bo u mnie w domu, w rodzinie jest długa tradycja transportowa, więc no, chciałem jakoś towarzyszyć temu, więc audycja, spedycja, radiowa jazda bez trzymanki, tak to brzmiało. Idealnie się wpasowałeś. No ciekawe są, jakie są państwa doświadczenia. Czy państwo także próbowali swoich sił, jeśli chodzi o nagrywanie własnego głosu, rejestrowanie go? 2273, nasz numer niezmiennie do państwa dyspozycji. We'll be right back.

Już 19 kwietnia, kiedy nastąpi otwarcie ofert, możemy się spodziewać ofert od największych firm z całego świata, bo to jest przetarg, który budzi zainteresowanie na całym świecie i myślę, że na brak ofert nie będziemy narzekać, a jak będzie dużo ofert, to będzie duża konkurencja i to zawsze jest dobrze dla tego, kto kupuje. Łącznie do uczniów ma trafić 370 tysięcy laptopów. Na każdym wygrawerowany będzie orzeł i napis Rzeczpospolita Polska. Piąta osoba zmarła po strzelaninie w banku w Louisville, największym mieście stanu Kentucky. Wczoraj informowano o 4 ofiarach śmiertelnych i 9 rannych. Sprawca został zastrzelony przez policję. Był pracownikiem banku, w którym doszło do tragedii. Od początku tego roku w Stanach Zjednoczonych doszło już do 146 masowych strzelanin. Od pokoleń informuje, edukuje, bawi radio, choć ma wielu konkurentów, wciąż ma także wierną publiczność. Tej szczególnie dziś, w Dniu Radia, nisko się kłaniamy. 11 kwietnia to data nieprzypadkowa, bo dokładnie 100 lat temu Stowarzyszenie Radiotechników Polskich przyjęło dokument, który stanowił milowy krok na drodze rozwoju polskiej radiofonii. Na pierwszą próbną audycję radiową trzeba było poczekać jeszcze 2 lata. Z czasem sygnał muzyczny radia stał się doskonale znany wszystkim słuchaczom. Polskie Radio towarzyszy słuchaczom za pośrednictwem 4 ogólnopolskich programów na falach FM w systemie DAB+, a także w internecie. Pełen serwis o 9:00. Ten sygnał także z nami od wielu, wielu lat. No i Krzysztof Łoniewski, między innymi, to on po tym sygnale się odzywa. Dzień dobry. Dzień dobry. Raków i Legia na remis. Najpierw punkty w Radomiu zgubił lider tabeli. Ekipa Marka Papszuna 0-0 zremisowała z Radomiakiem. Potem Legia w ostatniej chwili uratowała punkt w Gnicy. Gola na 2-2 z rzutu karnego. Josue strzelił w 4 minucie doliczonego czasu gry. Trener legionistów Kostaru Niajć po meczu nie tryskał humorem. Jesteśmy rozczarowani tym, jak graliśmy, wynikiem, a także tym, że straciliśmy szansę, żeby zmniejszyć stratę do Rakowa. Stwierdził Kostaru Niajć. Legia nadal ma 6 punktów straty do lidera z Częstochowy. Wczoraj w PKO Ekstraklasie odbyło się jeszcze jedno spotkanie. Jagiellonia 1-0 pokonała w Białymstoku Lechię Gdańsk. To w kraju, a w Hiszpanii Barcelona 0-0 zremisowała z Gironą. Słaby mecz w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, ale powiększyła przewagę nad Realem już do 13 punktów. Drużyna Carlo Ancelottiego przegrała, jak pamiętamy, w Wielką Sobotę u siebie z Villarrealem. W futbolu nie ma czasu na odpoczynek od emocji. Dziś pierwsze mecze ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów. Zjawiskowo zapowiada się rywalizacja Manchesteru City z Bayernem Monachium. W drugim spotkaniu Benfica w Lizbonie zagra przeciwko Interowi Mediolan, ten w kryzysie. Mediolańczycy w ostatnich 6 meczach ligowych stracili aż 14 punktów i zapomnieli, jak się strzela bramki. Zdobyli ich wszystkiego zaledwie 4. Podczas wczorajszej konferencji prasowej w Lizbonie trener Inzaghi powiedział, że spodziewa się trudnego meczu, ale czerpie optymizm z remisu 1-1 z Juventusem w Turynie tydzień temu w półfinale Pucharu Włoch. Wprawiając dziennikarzy w lekkie zdumienie, oświadczył, że zespół gra dobrze, ale pechowo. Jeśli wziąć pod uwagę 2 ostatnie mecze ligowe z Salernitaną i Fiorentiną, oddaliśmy 40 strzałów na bramkę, ale zdobyliśmy tylko 1 punkt. To się zdarza. Wiem, sam byłem napastnikiem. Trzeba się po prostu przełamać. Natomiast we włoskich sportowych mediach pojawiają się spekulacje, że jeśli Inter przegra walkę o półfinał Ligi Mistrzów, trener Inzaghi zostanie zwolniony. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek obydwu meczów w Champions League o 21:00. Pod siatką trwa znakomity czas Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Po awansie do finału Ligi Mistrzów jest bliska gry w półfinale plus ligi. W ćwierćfinale krajowych rozgrywek prowadzi z projektem Warszawa już 2-0. Wczoraj zwyciężyła przed własną publicznością 3-2, a była w krytycznej sytuacji. Przybliży ją doświadczony przyjmujący Zaksy Wojciech Żaliński. Przegrywaliśmy 2-1 i 20-14. Zdawało się, że Warszawa za chwilę stąd wyjedzie z remisem i postawi nas jakby w trudnej sytuacji przed tym trzecim i czwartym ewentualnym meczem w Warszawie, ale całe szczęście udało nam się wygrać. Spotkanie numer 3 w tej rywalizacji w piątek, jak słyszeliśmy od Wojciecha Żalińskiego w Warszawie. Gra toczy się na tym etapie rozgrywek do 3 zwycięstw, a pod koszem wygrana Mistrzów Polski. Śląsk Wrocław 71-67 pokonał Trefl Sopot, Anwil Włocławek 97-81 ograł Enea Astorię Bydgoszcz. To Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy. No mnie wciąż niepokoi brak informacji na temat twardych pierników Toruń, ale myślę, że nieźle sobie radzą. Sprawdzam teraz. Ustalę. To właśnie 22 kwietnia. To nie, to było tutaj. No chyba w poprzednim roku. To nie te święta, Karol. Nie, poczekaj. 13. Twarde Pierniki, Toruń, MKS Dąbrowa Górnicza. To przed nami 27 kolejka. Chłopaki, trzymajcie się. Może kiedyś odwiedzimy Twarde Pierniki, Toruń, tak swoją drogą. Ja już kiedyś odwiedzałem. Naprawdę? No i jak tam jest? Fajnie? Bardzo fajnie. A siedzenie mają miękkie czy twarde? Średnie. A, no to... Czyli jeszcze nie takie stare te pierniki. Proszę Państwa, w pogodzie w Toruniu nie sprawdziłem jaka aura, natomiast dzisiaj w kraju bardzo przyjemnie, słonecznie będzie w ciągu dnia i to są najważniejsze informacje, chociaż pojawią się też opady deszczu na zachodzie i w centrum do 10 mm i tam też miejscami wystąpią burze. W górach uwaga na śnieg. Temperatura maksymalna od 10 na zachodzie do 15 na południu, wschodzie i w centrum. Dzisiaj wiatr umiarkowany i porywisty. Toruniu 8 i przewaga chmur. A Twarde Pierniki już sprawdziłem 7 kwietnia przegrały w Stargardzie ze Spójnią 82-92. No to chłopaki, poprawcie się, bo inaczej to będziemy tylko mówili o was przy okazji przegranych. Ale nie my z Piotrem, bo byśmy błyskawicznie coś zadziałali. Bardzo dziękuję wam, panowie, że pomogliście. Twarde Pierniki górą, ahoj. Trójka. Program trzeci. Ale tak ahoj to bez sensu, bo przecież nie nad morzem. Jak se ma te... A ty Krecika pewnie wczoraj oglądałeś z dziećmi, stąd to ahoj. Nie jadę do tych Krecików niedługo. Także ich z powrotem odwiedzę, ale wcześniej jeszcze do Albanii. Także jakby ktoś wskazał jakąś ciekawostkę, tylko już oprócz tych bunkrów, bo wszyscy mówią o bunkrach w Albanii, to może coś innego, żebyśmy... Nie byłem, nie wskażę, nie wiem jak... A to jak wrócę, to wam poopowiadam. Byłeś? Gdzie? W Albanii? Nie, nigdy. Ale zamierzam pojechać. Z Karolem? Nie, to nie byłby dobry pomysł. Najlepiej jak sam pojadę. Dopiero się poznajemy. Na razie jestem w szoku. Odkrywamy się. Podróż, nie? Pozdrawiamy mamę Karola. 22 minuty do godziny 9. You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. program Trzeci Polskiego Radia. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bez litości. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie. Wahadło z mosiądzu oblane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmi w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się wyląd, dyktował każdy krok, więc cała. Opada z sił, mechanizm do cna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmi w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, dźwięki od Edyty Bartoszewicz. I czas, czas. To taka sugestia, Karol, dla nas. Żeby kończyć, bo dzisiaj mówiliśmy Państwu o radiu, o jego kulisach i o pracy. Bardzo gorąco dziękujemy za wspólnie spędzony poranek. Olga Szućko, Staszek Perzyna, Rafał Jarząbek, Karol Gnat. I Piotr Firan. My słyszymy się jutro po godzinie 6:00. Gorąco Państwa zapraszam na nasze poranne spotkanie, a przed nami Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Gościem w Trójki jest Robert Telus. Od ubiegłego roku, przepraszam, czwartku, jakiego roku? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tak mnie zdeprymowało, że takie dziwne dźwięki słyszę, bo pan minister jest w drodze. W drodze dokąd? Tak, tak, jadę oczywiście, jestem w drodze. Jadę na podwschodnią granicę na spotkanie z organizacjami rolniczymi, z organizacjami rolniczymi pięciu krajów, to znaczy Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Czech. to są związki rolnicze, które no, protestują przeciwko temu, co się dzieje w tym momencie, to znaczy napływowi zboża. Czyli to nie jest tylko nasz problem? Czyli to nie jest tylko problem Polski, zalew ukraińskiego zboża, jak słyszymy. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To jest problem przede wszystkim krajów frontowych, to znaczy od tych krajów, których wymieniłem przed momentem. Ale tak naprawdę, gdybyśmy na to spojrzeli, to jest problem całej Europy, bo to zboże napływa z naszej strony, z Ukrainy. Ale też bardzo mało się na ten temat mówi, pani redaktor, drodzy państwo, że do Europy od południowej strony płynie dużo zboża rosyjskiego. I to też jest poważny problem, który musimy sobie jakoś poradzić. Ale do Polski też ono płynie? Panie ministrze, do Polski też? Nie, ono płynie do Europy od strony południowej, tu bardziej do Europy, ale ono ma również bardzo duży wpływ na polską cenę, dlatego że ono spowodowało również tą niską cenę zboża w całej Europie. To nie jest na Słowacji, czy w Rumunii, czy na Węgrzech, to jest problem, tak jak powiedziałem, całej Europy. W Wielki Piątek spotkał się pan, panie ministrze, na granicy z Mykołą Solskim i uzgodnili panowie wyjście ze zbożowego kryzysu? Czy to było raczej spotkanie takie w połowie drogi do wyjścia ze zbożowego kryzysu? O, na razie my mamy kryzys na łączach. Mam nadzieję, że za chwilę ten kryzys opanujemy. Jak widać, pan minister jest w drodze. Ojej, bardzo źle pana słyszymy. Rozumiem, że pan się spieszy, nie ma możliwości zatrzymania się na chwilę, bo naprawdę jest... Nie jest zatrzymacie, zaraz, jak znajdziemy moment, to się zatrzymamy, żeby jednak dokończyć tą naszą rozmowę. No właśnie, bardzo bym chciała. Spotkanie z ministrem rolnictwa było... O, już się zatrzymujemy, myślę, że będzie już teraz lepiej. Spotkanie z ministrem rolnictwa Ukrainy było bardzo dobrym spotkaniem i spotkaniem, które ustaliliśmy bardzo ważną rzecz. To znaczy, że przez pewien czas, ważny czas, bo do żniw nie będzie do Polski wpływało zboże, które w Polsce będzie rozładowywane. To znaczy, że będzie tylko jechało zboże tranzytem, ale w Polsce nie będzie rozładowany. To znaczy mamy jakby zablokowaną sprawę wpływu zboża do Polski. To jest bardzo ważna informacja, bardzo ważna deklaracja. Bardzo ważna informacja. Przepraszam, panie ministrze, ale ja miałam wrażenie, że problem polega na tym, że to zboże, którego mamy w Polsce za dużo, to jest troszeczkę nielegalnie, bo ono miało być tranzytem, a tranzytem nie było i stało się zbożem, które dotarło do Polski. No, troszeczkę prawem Kartuka, czy nie? Nie, panie redaktor, nie. Że w tą sprawę reguluje prawo unijne. Prawo unijne pozwala na to, że jeżeli zboże przekroczyło granicę naszą wschodnią, ono pozwalało na to, żeby się rozładowywać wszędzie. Oczywiście było plombowane. Robiliśmy wszystko, żeby zgodnie z prawem unijnym, żeby ono jednak wyjechało z Polski, ale to nie było skuteczne. Dziś mamy ustalenie z ministrem rolnictwa z Ukrainy, że firma, która rozładuje, i to jest jakby według prawa ukraińskiego, nie unijnego, bo unijne prawo pozwala na to, ale firma, która rozładuje jakikolwiek zboże w Polsce, bo to będzie pełny monitoring każdego transportu, nie dostanie zgody na wywiązanie zboża z Ukrainy przez stronę ukraińską. I to jest jakby ten clue tego ustalenia na ostatnim spotkaniu z ministrem rolnictwa Ukrainy. Ale jak to jest to, że żadne zboże nie będzie mogło wjechać do Polski? Bo Żadne zboże, które miałoby być w Polsce rozładowane. No dobrze, no ale jeżeli pan mówi, że według prawa unijnego można by było je rozładować, to jakie będzie zabezpieczenie, że ono na pewno nie będzie w Polsce rozładowane? To jest właśnie to zabezpieczenie, że będzie monitoring pełny prowadzony przez polską stronę i ukraińską stronę i jeżeli którakolwiek firma chciałaby nas oszukać i rozładować w Polsce, to nie dostanie zgody na wywóz. Już nigdy nie dostanie zgody na wywóz zboża z Ukrainy. I to zadeklarowała strona ukraińska. I to jest, jakby tak powiedziałem, najważniejsze ustalenie. A jakie są nadwyżki zboża w Polsce? Bo niektórzy mówią o jakichś gigantycznych wręcz wielkościach. Ja myślę, że gdyby nam się udało w tym czasie do żniw wyeksportować z Polski około 3-4 milionów ton, to poradzilibyśmy sobie z tym czasem po żniwach, bo to najważniejsza rzecz jest przygotować miejsce po żniwach. Oczywiście my nie możemy sprzedać albo wyeksportować wszystkiego zboża, bo musimy zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe, bo nie wiadomo tak naprawdę w czasie wojny, co będzie za chwilę. Przecież pamiętamy, że rok temu, nawet nie cały rok temu, wszystkie organizacje rolnicze, ale nie tylko organizacje rolnicze, wszyscy ekonomiści apelowali do rządu, alarmowali, że będzie nam brakować zboża. Pamiętamy wypowiedzi niektórych polityków, którzy mówili, że jak tak dalej będzie, to chleb w Polsce będzie po 30 zł. I nic takiego się nie stało. Chleb nie jest po 30 zł, a stało się odwrotnie. Mamy nadwyżkę zboża. Dlatego jesteśmy w czasie wojny. Niektóre logiczne myślenie, niektóre logiczne działania nie są do przewidzenia. Nie są logiczne, o tak. Niektóre działania nie są logiczne. Czyli co? Dlatego my musimy być... Panie ministrze, czyli był taki plan, żeby jednak to zboże częściowo pozostawało w Polsce? Chce pan to powiedzieć? Dlatego, że z drugiej strony słyszymy od ekspertów, że nie było takiego planu, że zboże wjeżdżało, ale właściwie nie wiadomo było, dokąd ono ma dalej się udać, ponieważ nie było kontraktów na to zboże i ono siłą rzeczy tutaj zostawało. Mówimy o dwóch sprawach. Ja mówiłem o sprawie przed czerwcem zeszłego roku, bo to w czerwcu się dopiero okazało, gdy zwolniono z cła zboże ukraińskie, że tego zboża płynie bardzo dużo. Przed czerwcem zeszłego roku wszystkie organizacje, eksperci, ekonomiści apelowali, politycy apelowali o tym, że nam zboża będzie brakować w Europie i w Polsce i na świecie ze względu na wojnę na Ukrainie. Później się stało całkowicie odwrotnie. Tego zboża mamy za dużo w Europie i za dużo w Polsce. I później okazało się, że bardzo dużo firm przywozi do Polski zboże niby do Europy, to znaczy do innych krajów, a rozładowuje go w Polsce, bo nie opłacało się im wywozić go dalej, bo na rynku paryskim to zboże było tanie. Dlatego ono zostawało w Polsce. I to był ten właśnie największy problem. I dziś musimy zahamować napływ zboża i uruchomić maksymalnie możliwie wypływ zboża z Polski. Ale jak uruchomić ten wypływ zboża z Polski? Czy są jacyś chętni? Czy na przykład jest taki pomysł, by lobbować za tym, by Unia Europejska kupiła to zboże, te nadwyżki i przeznaczyła na przykład na pomoc dla krajów rozwijających się, tych, którym brakuje? Czy jest taka możliwość w ogóle? Muszę, panie redaktor i wszystkim radiosłuchaczom powiedzieć jedną rzecz. Unia Europejska działa bardzo powoli i my musimy wziąć sprawy w swoje ręce i my musimy działać, dlatego że decyzje w Unii Europejskiej zapadną. Znowu mamy problem? Już? Bardzo powoli. To znaczy nawet ostatnio rząd polski zdecydował przeznaczenie 600 milionów złotych pomocy rolnikom. I czekaliśmy 7 tygodni na zgodę państwowych można było przeznaczyć. Także Unia Europejska działa powoli, ja tutaj bym nie liczył na tego typu pomoc Unii Europejskiej. My musimy szukać sami rynków i to zboże z Polski po prostu wyeksportować, sprzedać go na rynki. Są pewne pomysły. Dzisiaj pod przewodnictwem premiera Jacka Sasina na prośbę albo na zlecenie pana premiera Mateusza Morawieckiego o 16:00 spotyka się sztab kryzysowy. Sztab kryzysowy, który się będzie składał ze wszystkich ministrów, którzy w tej sprawie mogą pomóc. Mam na myśli tutaj ministra infrastruktury, ministra spraw zagranicznych, ministra i premiera aktywów państwowych i z Ministerstwa Zdrowia. Tych ministrów, którzy mogą w tej sprawie pomóc, abyśmy to zboże, tak jak powiedziałem, z jednej strony zahamowali, tutaj mamy pewne postępy pozytywne z Ukrainy, a z drugiej strony to zboże po prostu wywieźli. To jest jakby nasz cel, który musimy zrealizować. Pan mówi, że Unia działa bardzo powoli, ale od pewnego czasu, kiedy są czarnomorskie porty odblokowane i tamtędy może być transportowane ukraińskie zboże, to sytuacja zmieniła się na tyle, że chyba logiczna byłaby jakaś reakcja Unii Europejskiej i może należałoby takie na szczeblu Unii całej wprowadzić przepisy przyblokowujące ten wjazd. Ja myślę, że nie przyblokujące, ale regulujące. Mam pewien pomysł w głowie, dlatego chcę być osobym. Mam pewien pomysł, żeby się spotkać albo skontaktować ze wszystkimi ministrami rolnictwa z tych 5 krajów, bo to te 5 krajów ma najwięcej jakby problemu ze zbożem. I pewien problem, pewien pomysł zarekomendować tym ministrom, to właśnie bardziej sprawa regulacji równomiernego rozpływu tych towarów w Europie, a nie jakiegoś mocnego zablokowania, bo myślę, że to będzie problem, dlatego że już Unia Europejska. No my też mamy problemy cały czas z połączeniem, ale mam nadzieję, proponowała projekt nowy, który będzie działał. Jesteśmy, ale tak halo, w połowie halo. Jesteśmy. Pan mnie nie słyszy. Ja pana słyszę, aczkolwiek z przerwami. Już słyszę. Tak, proszę bardzo, to może mówił pan o pewnym pomyśle. O pewnym pomyśle regulacji rozdysponowania tego zboża w Europie, żeby one nie znalazły się tylko w tych 4-5 krajach, które jest w tej chwili i tam zostało, tylko żeby ono było rozdysponowane na całą Europę. Panie radny, proszę dzisiaj mnie zwolnić z pytania, jaki to jest pomysł, dlatego że jeżeli będę miał pewien odzew pozytywny, przynajmniej z części tych krajów, o których mówię, to na pewno to ogłoszę. Panie ministrze, cały czas mówimy o zbożu, ale przecież jest jeszcze drób, są jeszcze jaja i tutaj też są niepokoje producentów polskich. Jak ten problem pan zamierza rozwiązać, jak pomóc? Rozmawiałem z ministrem rolnictwa z Ukrainy też na ten temat. Wtedy mocno zakomunikowałem panu ministrowi, że będziemy cały ten transport wszystkich produktów rolniczych, spożywczych, które wpływa do Polski z Ukrainy, będziemy bardzo mocno kontrolować. Tutaj bardzo mi zależy i robię to pod tym względem, bo zależy mi na zdrowiu Polaków. Czyli chodzi tu o kontrolę sanitarną, panie ministrze? Tak? Tu nie chodzi tylko o ilość tego wszystkiego, co napływa, ale o kontrolę sanitarną, żeby to nie była jakoś poniżej norm polskich i europejskich. Tak, no oczywiście pan minister Ukrainy powiedział, że no ale będą granice, będą kolejki na granicy. Odpowiedziałem mu, że tak, kolejki na granicy są ważne. Znowu się pan zawiesił. Będziemy bardzo nie wiem, ja słyszę, będziemy bardzo mocno kontrolować te produkty po to, żeby one no, też i wolniej płynęły do Polski, ale to nie jest najważniejszy cel. Najważniejszy cel jest zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. No i jeszcze pan minister jako nowy minister przejął problemy starego ministra, bo jest też chyba problem, bo dzisiaj jest posiedzenie Komisji Rolnictwa w sprawie owoców. Jest też problem z połowami dorsza i też tu minister ma referować, także pan po prostu siedzi tutaj na bardzo gorącym krześle, panie ministrze. No, myślę, że tak, że jest to trochę w tym prawdy, że jest to bardzo, jak to pani nazwała, gorące krzesło, ale tak naprawdę mi w tej chwili zależy na sprawach rolniczych i to jest jakby najważniejsza rzecz. Będę robił wszystko, żeby być z Polakami, a szczególnie z polskimi rolnikami w tej chwili, w tej bardzo trudnej wojennej sytuacji. To gdzie to spotkanie, panie ministrze? Na której granicy? W którym miejscu? Znaczy nie będziemy śledzić, ja tylko tak pytam. Nie, to nie chodzi o śledzenie, ale dokładnie nie pamiętam miejscowości, bo to jakaś mała miejscowość za Lublinem, między Lublinem a wschodnią granicą. Aha, dobrze, dziękujemy bardzo. Naszym gościem był minister rolnictwa Robert Telus, który jest ministrem od ubiegłego czwartku i ma ogrom zadań przed sobą. Powodzenia, panie ministrze, Beata Michniewicz, do zobaczenia, usłyszenia. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 11 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i